أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. سورة النوح یو کم دیر شم سپارا یوشتم نمبر آیات. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح علیہ السلام خپل قوم تا نہ نیم سو کالا وعظ او نصیحت وکړه او قوم نافرمانی وکړله. د نوح علیہ السلام خبره ونه منله. د نوح علیہ السلام په قوم کې چې کم قومي مشران او بدماشان او مالدار خلکو نو د دغې مشرانو او د بدماشانو خبرې خلکو منلې. نو دے قوم دے مشرانو د دوی دے مال دولت او گنوالی د بچو دوی له هیڅ فائدہ نه ده ورکړی، بلکې دوی یې د دین نه محروم کړی دی. قال نوح رب انهم عصوني. نوح علیہ السلام فرمایل رب اے زما رب انهم عصوني، بے شک دے قوم زمانہ فرمانی کرے دا واتبعو دوی تابداری کرے دا من دا اغچا لم یزده مالو وولده، چی زیاد نک دا غی کس لر مال دا دو او اولاد دا دو الا خسارا بغیر دا تاوان. مال اولاد ورلا تاوان زیاد کرے دا، خسارے والا زیاد کرے دا، بل حیث شے والا زیاد کرے ندی. واتبعوا دی خلق تابداری کرے رو خبر من لے من دا اغچا لم یزدہ مالہ و ولدہ، جزیات نک دغی کس لرا مال دد او اولاد دد الا خسارا مگر تاوان. و مکرو مکرا کبارا و مکرو دی تدبیر کو د نوح علیہ السلام خلاف مکرن کبارا پڑیر لوے مکر و تدبیر سرا. قوم سلاگان مشورے بکولے او خلق بے دا نوح علیہ السلام خلاف راپورت کول چیز تا تکلیف اورسوے نداغ خلاف خلق راپورت کول ومکرو مکرن کبارا دے خلقو مکر او فریبو کو دا نوح علیہ السلام خلاف تدبیرونے کول مکرن کبارا پڑیر لوگ مکر و فریب سرا مشران خپل کشران طویل چی خپل معبودان پریک دے ما اور نوح علیہ السلام تا چی سمرا ضرر رسول شنوی رسوے دا دین پبارک یو خبر اما منے اور نقصان و طور رسوے کدی چا تواز و نصیت کی اگر پوئی کے چی دی بڑا خبر اما منے نو پا دی خبر کی دوی مکر او فریبو کو مکرن کو بارا دیر لوی مکریو کو وقالو لا تذرن آلہتکم اویل دی قوم یو بلتوی لا تذرن آلہتکم مپریک دے تاسو خپل معبودان دا خپل معبودان و حمایت مپریک دے پسونو کالا د خپلو خدایانو په عبادت چې څنګه ټینګ ولاړ یې هم دقه شانتې ودرېږي نو هر یو به خپلو بچو ته او د بچو بچو ته وصیت کو اولاد اولاد الاولاد وصیت به ورته کو چې د دې بوډا په فریب کې را نشي او خپل د پلار نیکه دین پرې نږدې دا به د قوم یو بل ته ویل وقالوا لا تذرن آلهتكم اویل دے قوم یو بلت لا تذرن ما پریک دے آلهتكم خپل معبودان نو تمام معبودان ما پریک دے خدا خاص خدا یان پکی بالکل ما پریک دے آلهتكم پدے کے ٹول خدا یان راجمو خدا سپا کی دوی پا نظر کے قابل قدر دی پینز کسانو پکی چدا دا دوی دیر قدر من خدایان دا نوح علیہ السلام نمخ کی دا آدم علیہ السلام پا بچو کی یو پینز دیر لوی بزرگانو دیر زیات نیکانو نو دے قوم کی چاہتا چس غم در تکلیف با اور سیدو نو در پینزو بزرگانو لبراغ لن اگوی با تا دعا اکرلا تکلیف بے دفع شو دا اگوی دا تب تسلی خبر بے اکرلی غم بے سپک شو نا دا گا پینز بزرگان وفات شو نا دا طول قوم دا آدم علیہ السلام بچی دیر زیاد غم جنو جرل بے یوزل شیطان دا یو بزرگ پشکل کراغی او دے خلکو لے تب تسلیم ورکرلا او تے تاسو دیر زیاد خفائے پد خپل بزرگانو پسی نہ کم خوخی نہ دغه بزرگانو تصویرنا مجسمه به جوړی کو نہ چې کلم دغه بزرگان یادیږي نو دې تصویر ته چې وګوره لګ بم د زړه غم سپکشي لګ تب تسلیبم اوشي مینا بم په ماته شي خلکو ته ډیره خدا نو دغه پینزو بزرگانو تصویرونه مجسمه بوتان جوړ شو هو به هو دغه پشان نو بیا چې دلی قوم به کله هغه بزرگان یاد شو نو دې تصویر ته مخامخ کېناستل نو د زړه هغه تسلی به پوه شو چې دغه فلانې بزرگ دا فلانې بزرگ دغسې و لکه اوس وخت کې چې د مشرانو تصویرونه فوټوګان چا سری او راوالي او مینه پرې ماتئ نو په دې یې مینه ماتوله بیا به د لرې لرې خلک راتلل او دا تصویرونه به یې کتل نو بیا څه وخت پس شیطان راغی بیا د بزرگ په شکل کې دے دا مختلف خارون و خلق دل ترا دی خم نہ رچ ہر او خار نہ پارا زان نہ زان نہ تصویر نہ جوڑ کو پخ پل کلی کی بے وینی دام خدا لگ کڑو نہ بچ شو نہ ہر او خاریہ کے ندی پنزو بزرگان تصویر نہ جوڑ شو اور پجماتن کے خودی شو خو چې جماعت ته ولاړم د تصویر ته بیا وکتل دړه مینه بیا پې ماته شوه. په دې طریقې سره تقریبا هر جماعت کې د دې پنځو بزرګانو تصویرونه په عقیدت باندې کېښودی شو. نو دا مشران به راتلل او بیا به ځان سره خپل کشرانه به راوستل او د دې بت مخکې به ناست و ته بیا وکتل او بیا به او بیا هم ژړل و ته مینه به یې پرې ماتېده. نو کشرانو خو حقیقت کې هغه بزرګان لیدلي نو صرف تصویرونه یې لیدل. نو چې کله دا مشران وفات شو نو دا کشران بیا راتلل نو دوی پسې بله پیړۍ هم نوشي هغوی هم راتلل او دې بزرګانو ملاقات به یې کو. بیا ورپسې دا دویمه پیړۍ ختمه شو نو درېمه پیړۍ خو اډو د اسلام نه خبر. نو شیطان راغی ورته وایي چې څه پوهېږې چې دې مجسمو دې تصویرونو لا تاسو ولې را دی وي؟ نه پوهېږو خو پلار هم راته نیکه به هم ولا راته هغوی به دې تصویرونو لا راتلل او سره به ناست و. نو ځان پوهېږې که نه دا ستا د پلار خدای دی دا ستا د نیکه خدای دی ستاسو د پلارانو ستاسو د نیکونو دا خدایان دي دا حاجت روا دي ستاسو مشرانو به د دوی نه خپل حاجتونه غوښتل او ټول کارونه به یې پوره کېدل. نو که ستاسو حاجت یې دوی ته وایې دا خدایان دي. نو په دې طریقه خلک بت پرستۍ ته راوړېدل. دې حد ته خبره ورسېدله چې ټوله دنیا بت پرست شو خدا پرست پکې یو هم بیا نه و ټول کافر. اوس د دغې کفر د ختمولو دپاره نوح علیه السلام الله پاک راولېږه او هغه نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت وکړ خو خلک بیا د نوح علیه السلام خبرې ته غوږ یې نه کېښوده. اخر کې دا قوم یو بل ته وایي چې دا زموږ پنځه خدایان دي ګورې د دوی نه وان نه وړی نور که پاتې کېږي خیر خو د دې پنځو به ډېر خیال ساتي. نو د یو نوم دی وده د دویم سواع د دریم یغوث او د څلورم یعوق او د بل پنځم نمبر نصر نوم دی. بیا رورو دا شکلونه هم بدل شو بس مطلق شی به جوړو بس هغې ته به خلکو سجده کوله. نوح علیه السلام الله پاک نه تپوس کړی دی وی نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت مې وکړ اتیا کسان مسلمان شوي دي په ټوله دنیا کې بل به څوک مسلمان شي؟ وی نه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. بالکل یو قسم ایمان نه راوړي بس چې دا چا راوړی دقه دي نور به ایمان نه راوړي. انه لن یؤمن من قومک بے شک ستا دے قوم کے پٹول قوم کے بالکل ایمان نہ روڑی الا من قد آمن چا چی روڑی بس تک قدی نور بن زیادی گی. نوح علیہ السلام دیر غم جن شو چی دو نواز و نصیحت شو دو نبا نور مکن نوم بدا قاتیاوی زیادی گی بنا بس دعا یوکلوی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا. اے رب دزمکی پا مقبان یو کور دا کافر ام پریگی ٹول نیستو نابود کی. ولا تذر الظالمین الا ضلالا. یا اللہ گمراہ خودی خو نوریم گمراہ کی نوریم گمراہ کی بس دیر سوختا خیری ہے و توکرنی. وقالوا لا تذرن آلهتكم. النوح عليه السلام ويل وقالوا لا تذرن دي قوم ويل لا تذرن آلهتكم بالكل ما بيك ديخ بل خدايان. النوح عليه السلام قوم ويل لا تذرن ما بيك دي آلهتكم بل خدايان دي عبادت باقي دا كوي. ولا تذرن ودا ولا سواع او مفرق دیتا سو ود خدے ولا سواع ون سواع خدے ولا یغوث ون یغوث ولا ویعوق ونصرا او یعوق ونصر مفرق دے وقد اضلوا كثيرا پتاخیر سر دے خلقو دے گمراہانو بتانو گمراہ کری دی خلق دیر گمراہ کری دی وقد اضلوا كثيرا دی بتانو خلق گمراہ کری دی یعنی دوی سبب دے گمراہ جوڑ شوی دی وَلَا تَذِذِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ یا اللہ زیاد مکی دا ظالمانو بے انصافو دا پارا إِلَّا ضَلَالَ مگر گمراہی دا گمراہان ظالمان دی نقلے دا دوی گمراہی نورم زیادہ کی ذکر کتے پریگ دے نو انتظرهم یضلو عبادکا چپاتی کی گنو دا ظالمان ستا نور بندیان خرابی نو خدای دوی نورم گمراہ کی دا شقاوت دا او دا بدبختی دا پیمانہ ولا ڈکا کی دا کیسای ڈکا کی او نسکو رہے کی پی عذاب پیرا والی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی چی یو کسو یا یو جماعت راہ راست بالکل ناراضی او بالکل تے مایوس شی نبی او تخیرے کولی شی لکہ نوح علیہ السلام دا دے خلکو نا مایوس شو چی دے کہ دا خیر درک لگی نا نبی او تخیرے اکرلی وی دا دے خلکو مثال دا سی دے لکہ دا انسان پا بدن کے پا یوزے باندے ناسور را خطلے دے یو انتہائی خطرناک ننکے پا کرا خطلے دا اور ڈاکتران وی دا دے علاج نکی گی چی علاج نکی گی نو سبا کے اپریشنو کا دا غدے تکٹ کا دا ناسور نہ نہ کہ کٹ کا آپریشن ہو کا او کہ یواز پنہ نہ کہ کٹ کولو نکی گی نو پلاس راغل دا دا لاس کٹ کچ نور بدن دے نقصان نہ بچی پخپلا خطل رخ پ کٹ کا آپریشن ہو کا چ نور بدن تا زہر اون رشی نو کلا کلا چ دا اسلامی حکومت قوت وی نو دا سے خلق سر جہاد کا پتور کرش کا کٹے کا کہ نور امت تا تکلیف اون رسے گی دا ضرر نہ بچی جہاد و سرو کا او کدا جہاد طاقت دے نو خلا خدای در کرے خیرے و تو کا کہ وس دے پیرا سینا نو خدای وے دا دنیا دا صفے ہستے نے نیست و نابود کی روکے کی دنیا تی اس گارا کی نو نوح علیہ السلام دے قوم تا خیرے اکڑے وے خدای روکے کی یو کور دا کافر امت پریک دا وقد اضلوا كثيرا دي بوتانو دیر خلق گمراہ کری یعنی دی سبب دا گمراہ ہے دی ولا تزد الظالمین الا ضلالا یا اللہ مزیات و ظالمانو دا پارا مگر گمراہی ور لزیات کا مما خطیعاتهم پس سبب دا گناہن دا دی اغرقو پا طوفان کے ڈوب کریشو اغرقو طوفان نوح کے ڈوب شو فا ادخلو نارا پس داخل شو پا اور کے ڈوب شوے پا ابو کی دی راوتل پا اور کی دی دادا برزخ عذاب دے اللہ سر انتظامات شتا خوچے دے ابو کی ڈوب شو دادا دوی قبر شو عرفی قبر نا خوچے دے انسان بدن پا کمزے برقرار شو بس دغے قبر دے او دے کے برزخی حال شروع شو نو پا برزخ کی دا اور عذاب و تشورو شو تب وے او بو کی اور سنگ را جیو گرمی پا کی سرنگی دا جم دے چونہ دا او بپی ورواچو چھ پتر اولے گی چھ اور پیدا کئی کنے پیدا کی جم دے چونہ دا کانے دی یخ پخ دی ڈرام کے واچو دا پاس اپی او ٹیم او بو ورواچو بڑاس بیمی او ٹیم بم یشی گی او بو سر اور پیدا شو نہ دا ظالمان چ دی ابو کے ور خط شو بس اور پہ بل شوی دے سوزی دی لی دی نو دا برزخ اور دے او دا قیامت اور پہ دا پاس دی مما خطیعاتہم پس سبب دا گناہ نو دا دوی او غرقو غرق کری شو پا طوفان پا ادخلو نارا پس داخل شو پا اور کے پا ظاہر ابو کی ڈوب دی حقیقت کے دوزخ کی ڈوب شو فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا فلم یجدو لهم پس دوی بیا نموند د خپل ځان لپاره من دون الله غیر د الله نه انصارا څوک مددگار نه بیا وت پکار شو نو سواع نه یغوث نه نصر هیڅ یې پکار نه شو. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح عليه السلام فرمائل رب اذا ما ربا لا تذر على الارض دزمك بمخباني من الكافرين ذا كافر ديارا يوكور ذا كافر مبريغني انك انتظرهم بے شک کت پریگ دی دوی لرا یضلو عبادک نستا بندیان با گمراہ کئی ولا یلدو الا فاجرا کفارا دوی با نزے گئی دوی نبا نپیدا کی گئی الا فاجرا مگر فاجر او فاسق کفارا او سخ منکر دا حقنا غٹ غٹ کافر بتے پیدا کی گئی. رب اغفر لي ولوالدي رب ما تبخنوك ولوالدي وزما مور بلار تنبخنوك كما نسوكو تاهي شوي ككاميرانا شوي رب اغفر لي رب ما تبخنوك ولوالدي وزما مور بلار تبخنوك ولمن دخل بيتيا او اغاچا تبخنوك چه داخل شوي دي زما كورتا مؤمنا بحالت دا ايمان كي کور تا میں داخل لے کشتے تا میں داخل لے جماعت تا میں داخل لے پا ایمان نو خدا دیتا بخنو کے. وللمؤمنین والمؤمنات او تمام مؤمنان سلیو مؤمنان و خضتا تر قیامت بخنو کے. آمین. ولا تزد الظالمین یا اللہ مزیات ظالمان و کافران و دپارا الا تبارا مگر بربادی خدا کافران نورم تباہ و برباد کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.